και πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Είμαι μάπας. Όσο και το χριστιανόμετρο, εάν μετρούσαμε πραγματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν υπήρχε ένα τέτοιο μέτρο, θα πίστευα ότι είσαι Μητροπολίτης. Με σταυρούς, μεγαλό σταυρούς, σαν του Μητροπολίτη σύζυγό σου, να πηγαίνεις από εκκλησία σε εκκλησία για να αποδείξεις ότι είσαι χριστιανός. Την ώρα που ούτε το σταυρό σου δεν ξέρεις να κάνεις. Ούτε το σταυρό σου. Μάθε πρώτα να κάνεις το σταυρό σου, αξιότιμε κύριε Μητσοτάκη, και τα ξαναλέμε. Μάθε να κάνεις το σταυρό σου, κύριε Μητσοτάκη, και τα ξαναλέμε. Σφάζονται τα Χριστιανόπουλα. Εδώ ο Βελόπουλος τα βάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει βγει και ένα χριστιανόμετρο. Κάποιος το έβγαλε στην αρχή, το έχω χάσει, δεν έχει σημασία. Και μετράμε ποιος είναι ο πιο χριστιανός. Για την ακρίβεια, σφάζονται αυτοί που κοροϊδεύουν τους χριστιανούς ή που ελπίζουν μέσω του υποτιθέμενου καυγά να τσιμπήσουν ψήφους από τους χριστιανούς. Εδώ ο Βελόπουλος για το χριστιανόμετρο. Ακολουθεί ο άλλος Κυριάκος για το χριστιανόμετρο. Χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο. Και τις σχέσεις μας με την πίστη και την ορθοδοξία δεν θα τις επιτρέψουμε να τις καπηλευθεί κανείς και κανένα κόμμα. Σε αυτούς δε που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από μας, θα τους πω μόνο ότι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Μια χαρά. Μια χαρά. Είστε. Μια χαρά. Μια χαρά. Μας περιμένει με λαχτάρα όλη η γη. Και εμείς κινήσαμε πρωί με την αυγή. Δεν κάνω και πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Τίποτε στον δρόμο δεν μας νοιάζει. Είμαι μάπας. Ούτε η χώρα ούτε το χαλάζει. Έχουμε μαζί μας τον Χριστό. Είναι το θαύμα. Μα είναι δυνατόν, τώρα θα εκνευριστώ. Είναι δυνατόν να μας μιλάει για χριστιανόμετρο ο άνθρωπος ο οποίος το βράδυ που ψηφιζόταν το επέσχυε το νομοσχέδιό τους που πρόσβαλε την εκκλησία μας, την παράδοσή μας, την οικογένεια να έχει μούτρα να βγαίνει και να μας λέει εμάς για υποκρισία. Ο άλλος χριστιανός, ο Νατσιός, έχουν βγει. Και επειδή έχουν αυξηθεί από ό,τι φαίνεται οι ψήφοι των χριστιανών ή φερόμενων ως χριστιανών ή ακροχριστιανών ή ακροδεξιών χριστιανών ή ελληνοπατριωτών χριστιανών ή χριστιανοπατριωτών, όπως θέλετε βάλτε το και πάρτε το, έχουν αυξηθεί λοιπόν και έχει μεγαλώσει η δεξαμενή, γίνεται μια ψιλοσφαγή μεταξύ χριστιανόπουλων, ποιος θα τσιμπήσει περισσότερες ψήφους. Εδώ ο Νατσιός που μιλάει και αυτός για το χριστιανόμετρο, λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χριστιανόμετρο και πιο πριν ο Κυριάκος Βελόπουλος για το χριστιανόμετρο, είναι και οι τρεις χριστιανοί. Καλοί άνθρωποι, δεν έχουμε να τους προσάψουμε τίποτα, οπότε νομίζω θα βγει ο καλύτερος νικητής. Ψηφιζόταν, κρέμοντας τα τσαμπιά όλη η ανομαλία της Ελλάδος στα πταθεωρία φιλιόνταν υπουργοί παραυπουργοί μεταξύ τους και σκεφτόμουν περίλυπος, κλαίγαμε ναι με δάκρυα φύγαμε από την αίθουσα, σας το λέω ειλικρινά, όταν όλοι μεταξύ τους αγκαλιάζονταν, κατεβαίνει ο Μητσοτάκης από το βήμα, πάει και φυλάει το κέρι της ζωής Κωνσταντοπούλου, όλη μια παρέα, το κόμμα των πολιτικών κομμάτων όπως το ονομάζουν, με δάκρυα αποχωρήσαμε. Και πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Να σας ενημερώσω ότι αύριο ο Μητσοτάκης άμα θα είναι στο Γλυκής και λέει θα μοιράζει αντίδωρο μετά τη Θεία Λειτουργία, γιατί δεν αφήνει μόνο εμάς να εργαλειοποιούμε την πίστη. Θέλει και αυτός να την εργαλειοποιεί. Και ξέρετε, ένας λόγος που μας εντυπαθεί ιδιαίτερα είναι γιατί το αφαιρέσαμε ένα σύνθημα. Ήθελα να πάει στο Άγιο Όρος και του είπαν οι οικιστές του Όρους, θα σε υποδεχθούμε με ένα σύνθημα. Ποιο? Και με την νίκη. Ο Νατσιός εδώ σε τρελά κέφια, λέει και αστιάκια, ανεκδοτάκια. Δεν είναι καλό τα Ελληνόπουλα να μάχονται, να πολεμάνε το ένα το άλλο για τέτοια θέματα. Είμαστε άλλωστε κάτω από τη σκέπη και του Χριστού, της θρησκείας μας, η οποία διδάσκει το αγαπάτε αλλήλους, να είμαστε αδελφομένοι, και εδώ βλέπουμε να σφάζονται με φτηνό, φτηνιάρικο τρόπο για να τσιμπήσουν τα περίφημα ψηφαλάκια. Το θετικό από όλο αυτό τον καυγά είναι ότι και ο Νατσιός ανακοίνωσε χτες ότι είναι κόμμα εξουσίας. Είμαι πολύ υπερήφανος και όλη στη νίκη που ανεβαίνει ο ένας και αισθανόμαστε στη λαχτάρα να ακούσουμε, καμαρώνουμε, συγκροτημένος λόγος, άρθρωση τέλεια, με τις αρχές της νίκης να τις βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η μαγιά της Ελλάδος, έχουν μέλλον όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της νίκης, και να ξέρετε ότι η νίκη, και αυτό μην τα ακούτε ως υπερβολή, θα κάποια στιγμή θα είναι κόμμα εξουσίας. Κάποια στιγμή θα είναι κόμμα εξουσίας. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό και να γίνει με συνασπισμό, να μην πάρει αυτονομία ο Νατσιός. Είναι ωραίο να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Βελόπουλου Νατσιού ή Νατσιού Βελόπουλου. Δεν έχουμε θέμα ποιος ήταν πρωθυπουργός. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το σχήμα να διοικήσει την Ελλάδα το 2024. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς εδώ, μεταδίδουμε συνεχώς Βελόπουλο και Νατσιό τώρα που μιλάει. Οπότε είναι η ελπίδα του τόπου, το αύριο ολόκληρο προσωποποιημένο σε δύο πρόσωπα, σε δύο κόμματα. Να πάμε στους τωρινούς, γιατί υπάρχει κυβέρνηση όπως όλοι ξέρουμε, δεν κινδυνεύει από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, θα παραμείνει και μετά, θα έχει 158 βουλευτές πόσους έχει, και ευτυχώς που θα παραμείνει δηλαδή, διότι έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο με τις πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές περνάνε πολύ άσχημα στον τόπο μας. Κλειδονίζονται τόσο πολύ που κινδυνεύει η μοίρα τους συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχει ξεκινήσει πόλεμος μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και πολυεθνικών. Τελευταίο επεισόδιο αυτού του τρομερού πολέμου, του πολύ δυνατού, του συνταρακτικού, είναι μια επιστολή που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρώπη για να τους πει στις πολυεθνικές να ρίξουν τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ στην Ελλάδα τις έχουν πενταπλάσιες τις τιμές, και περιμένουμε μέρα με τη μέρα, μετράμε δευτερόλεπτα, κοιτάμε τα ρολόγια, τα τηλέφωνα, αν σηκώσει και χτυπήσει το τηλέφωνο, να είναι η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα απαντήσει την επιστολή. Τον έχει γράψει, δεν έχει απαντήσει τίποτα στην περίφημη επιστολή. Μέχρι τότε εμείς πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, περιμένουμε την επιστολή για να πέσουν οι τιμές. Όλο αυτό, σας το παγώ έτσι, ο Σκέρτσος το λέει καλύτερα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δείχνει ότι παίρνει πρωτοβουλίες γενναίες. Μπράβο! Δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Μπράβο! Γιατί ακούμε από εδώ και από εκεί κριτική από την αντιπολίτευση να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία ή αυτή η κυβέρνηση είναι δέσμια των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων συμφερόντων, των πολυεθνικών. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς να ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στις πολυεθνικές. Πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς να ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στις πολυεθνικές. Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει. Πραγματικά είναι πρώτη φορά στα 203 χρόνια από τότε που γίνομαι κράτος. Δεν θυμάμαι ο Περικλής στην αρχαιότητα αν είχε κάνει κάτι, αλλά από τον Καποδίστρια και μετά δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση που να έχει ορθώσει ανάστημα στις πολυεθνικές. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Σκέρτσος. Τα είπα και εγώ πολύ καλά, αλλά τα είπα αυτός ακόμη καλύτερα. Δεν λογαριάζει πολιτικό κόστος. Ο μαχητής Ρωμαλαίος Κυριάκος Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη με επιστολή, όχι με άλλα μέτρα. Το πιο ισχυρό όπλο που μπορεί να διαθέτει ένας πολιτικός, στέλνεις γράμμα. Κάθεσαι κάτω, γράφεις ένα γράμμα, το στέλνεις και περιμένεις την απάντηση. Πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ δυναμικά, μπράβο στην κυβέρνηση. Γίνονται έτσι, αλλά όπως θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σκέρτσο, ποιος τα κάνει έτσι. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς να ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στις πολυεθνικές. Το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πραγματιστής και υπεύθυνος πατριώτης. Και ξέρει να χρησιμοποιεί και τα ευρωπαϊκά εργαλεία εκεί που πρέπει για να μπορέσει έτσι, να λειτουργήσει να υπέρ της προστασίας των εισοδημάτων των καταναλωτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν κάνω για πρωθυπουργός, είμαι μάπας. ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πραγματιστής. Αλήθεια πατριώτη. Και υπεύθυνος πατριώτης. Καταπληκτικό. Υπεύθυνος πατριώτης. Αυτός λοιπόν έχει βάλει πάνω την πατρίδα, πατριώτες, και βάζει, κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια, με ανιψιές, ανιψιούς, έχει πολλά. Θείες, θείους, κατά των πολυεθνικών. Και μαζί του είμαστε όλοι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε μια γροθιά απέναντι στις πολυεθνικές. Εδώ θα γίνει ο τάφος τους. Στην Ελλάδα θα γίνει ο τάφος τους. Περιμένετε λίγο ακόμη. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, θα το καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Τελειώνουμε με τις πολυεθνικές. Οριμάζουν οι συνθήκες σιγά-σιγά για να κάνουμε και τη μετάβαση. Σε αυτήν θα έρθουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στην παρούσα κυβέρνηση. Εδώ το μαχητή, τον πατριώτη, όπως λέει ο Άκης Σκέρτζος. Όποτε μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σκέρτζος είναι από τους καλύτερους. Μου θυμίζει τον Οικονόμου που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τον διώξαν γιατί πέρασε άλλα πέντε υπουργεία, δεν έκανε τίποτα. Οπότε ο Σκέρτζος θυμίζει, έχει αυτό το καλό, το ωραίο που χρησιμοποιεί πρωτότυπες λέξεις. Και υπερβολικές, έξτρα υπερβολικές, για να περιγράψει κάτι που θα μπορούσε και με άλλες λέξεις και χωρίς τέτοιους τόνους, αλλά η ομορφιά είναι εκεί. Ότι μέσω της υπερβολής περιγράφει αυτό που θέλει να πει, κατά τα άλλα, ο μετριοπαθής Σκέρτζος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πατριώτης Κυριάκος Μητσοτάκης, μας λέει. Να θυμηθούμε ποια είναι η κυβέρνηση και το κόμμα που απέδειξε έμπρακτα ότι ξέρει να φέρνει έμπρακτα αποτελέσματα χωρίς να λαϊκίζει. Έμπρακτα απέδειξε ότι φέρνει τα έμπρακτα αποτελέσματα. Θα ακούσουμε τώρα ποια είναι αυτά τα έμπρακτα αποτελέσματα. Ο πληθωρισμός τρώει, αναμφίβολα τρώει. Αυτή είναι η έννοια του πληθωρισμού. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Μπράβο! Έχουμε φρενάρει τις αυξήσεις και βλέπουμε κάποιες μειώσεις, αλλά ακόμα, ειδικά στα τρόφιμα, μην κοροϊδευόμαστε, οι τιμές είναι. Η βάση των τιμών πια είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια. Και οι μισθοί είναι υψηλότεροι όμως. Μπράβο! Στις καταθέσεις είχαμε 150 δισεκατομμύρια, βρήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες, και είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερες αποταμιεύσεις. Μπράβο! Ο μέσος μισθός σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝ είναι πάνω από τα 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Είναι πολύ ανεβασμένος σε σχέση με το 2019. Θα πει κάποιος ευλόγος, ναι, αλλά έχει ανέβει και η ακρίβεια. Καμία αντίρρηση. Ταυτόχρονα θα πω και εγώ, έχουν μειωθεί και οι φόροι. Μπράβο! Άρα η ακρίβεια σε ένα βαθμό αντιπαλεύεται από το γεγονός ότι παίρνουμε λιγότερους φόρους. Μπράβο! Η Ελλάδα λοιπόν, που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης πριν μερικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή, ξαφνικά γίνεται το πρότυπο, γίνεται το παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα. Γίνεται το παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα. Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει εκτός της χώρας για να εξασφαλίζει χρήματα για τη χώρα του. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Τελευταίος εδώ, κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλη μια αλήθεια, εμείς τις ψάχνουμε, λέγονται πολλές τώρα τελευταία, ειδικά για την κυβέρνηση. Οπότε αισθανόμαστε χρέος, υποχρέωσή μας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να μεταδώσουμε αυτές τις αλήθειες. Ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λένε πόσο καλά είναι τα πράγματα, πόσο οι μισθοί είναι πάνω, πόσο η ακρίβεια, και αν υπάρχει, δεν τρέχει τίποτα γιατί έχουμε μειώσει φόρους ή έχετε πάρει αυξήσει τους μισθούς. Και τον κύριο Σκρέκα μέσα σε αυτά που μιλούσε για το οικονομικό θαύμα που ζούμε όλοι μας, όλο αυτό γύρω τριγύρω, και ο πόλεμος που θα κάνουμε και έχουμε ξεκινήσει με τις πολυεθνικές, εντάσσονται στο οικονομικό θαύμα. Τελευταία φορά που είχαμε οικονομικό θαύμα, μας το έχει πει ο Κώστας Καραμαλής, μετά ήρθαν τρία μνημόνια. Έτσι ωραία περνάμε. Να ακούσουμε λίγο, να μείνουμε λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει εκτός της χώρας για να εξασφαλίζει χρήματα για τη χώρα του. Άρα και αυτή η ενέργεια δείχνει ότι αυτό που τον νοιάζει είναι να εξαντλήσει την Ελλάδα, τη χώρα του. Και εκεί θα κρυθούμε στις εκλογές του 2027. Άρα και αυτή η ενέργεια δείχνει ότι αυτό που τον νοιάζει είναι να εξαντλήσει τους πολίτες. Θα σας γδάρουμε! Κάτι έχουμε καταλάβει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει, τα περιγράφει έτσι και για τη χώρα και για τους πολίτες. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη από την αρχή της εκπομπής να λέει ότι είναι μάπας. Έτσι είπε. Και να λέει ότι δεν κάνει για πρωθυπουργός. Δεν το είπε για τον εαυτό του. Είναι δυνατόν να ισχύει το ένα ή το άλλο? Και κυρίως το μάπας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μάπας? Όχι. Το είπε για τον Κασελάκη όμως σήμερα το πρωί. Το έπιασε ο Κασελάκης μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός. Πώς μιλάει έτσι. Είναι εκπρόσωπος των Αρίστων. Πολιτικός πολιτισμός και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Και είδα και μια έγγραφη στο Twitter απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το είπε εν τη ρήμη του λόγου του. Πώς ακριβώς το είπε? Στο τέλος, με όσα προβλήματα έχει κυβέρνηση του Τάκη, με όσα λάθη γίνονται που γίνονται, ναι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή, όταν ακούς τον Κασελάκη να ασχολείται με αυτό, λέει να σαν να λέει θέλω να κυρωθεί τελικώς, να μην γίνει. Θέλω η Ελλάδα να μην διεκδικήσει καμία διεθνή οργάνωση στο μέλλον. Τι λέει στην ουσία? Δεν κάνω για πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Τι λέει στην ουσία? Δεν κάνω για πρωθυπουργός. Είμαι μάπας. Δεν είναι και πολύ η ρήμη του λόγου όλο αυτό. Όριμη σκέψη, εμένα μου ακούγεται. Το έχει σκεφτεί, το είπε. Αυτό λοιπόν πυροδότησε, μας έδωσε και την ατάκα μας εδώ. Το είμαι μάπας. Στέκει και μόνο του. Μπορεί να κάνει μια καριέρα αυτή η φράση. Δύο λέξεις είναι. Στέκουνε μόνες τους, ανταποκρίνονται στα αυτά που θέλουμε εμείς εδώ ως ραδιόφωνο. Οπότε θα το χρησιμοποιούμε. Βγαίνει και η κυρία Κεχαγιά που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και μας μιλάει για τις προσδοκίες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ευρωεκλογές που είναι σε λίγες μέρες και αν δεν υλοποιηθούν σε αυτές τις εκλογές θα υλοποιηθούν στις επόμενες. Αυτή είναι η επιθυμία μας, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, γιατί αυτό θα το ζητήσει η ελληνική κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν την έναρξη και την πορεία προς την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Δόθε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των βίων. Το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Έχει μιλήσει ελληνικά, έχει μιλήσει ιταλικά, έχει μιλήσει αγγλικά, δεν θυμάμαι, γαλλικά, στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε συγκέντρωση, τώρα εδώ και ποντιακά. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν και η. Προχτές ήταν η επέτειος μνήμης, μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Οπότε εδώ τον ακούσαμε. Τα μισά κατάλαβα. Κάτι καλό για το κουκουέ προς το τέλος. Τα άλλα πριν δεν είναι κάτι με τον πλούτο. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία. Ποντιακά. Το δεχόμαστε όπως είναι. Σήμερα είναι γιορτή. Έχουμε οι Κωνσταντίνες, οι Κωνσταντίνοι, οι Κώστιδες, οι Ελένες κτλ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Είστε και πάρα πολλοί. Πριν λίγο μας έστειλε μια τάρτα από γνωστό ζαχαροπλαστείο των Αθηνών. Μια Κροάτρια, Ελένη. Και γράφει στην κάρτα: Γεια σου, τσολιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την παραλάβαμε, να είστε καλά, δεν χρειαζότανε, εποχές που είναι τώρα να τρώμε και γλυκά και θα άλλη μια έτσι ειδική special αφιέρωση στο δασικό πυροσβεστικό στο Διόνυσο, είναι οι εποχικοί πυροσβέστες εκεί, οι οποίοι έχουν πιάσει ήδη δουλειά, χρόνια πολλά στον Κώστα που είναι και ακροατής και φίλος μας και να ευχηθούμε να είναι καλά τα παιδιά και να μην έχουν δουλειά όλο το καλοκαίρι. Αυτή η ευχή είναι νομίζω μια καλή ευχή για όλους και για αυτούς που δουλεύουν εκεί, τους εποχικούς και για όλους εμάς εδώ στην Αττική και παντού στην Ελλάδα. Όλοι λένε ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εμείς να ευχηθούμε να γίνουν τα ανάποδα, να μην είναι, να είναι ένα εύκολο καλοκαίρι και να μην χρειαστεί να πιάσουν μάνικα με τίποτα. Όλο αυτό το καλοκαίρι να τελειώσει η περίοδος και να γυρίσουν στο σπίτι τους όλοι και να το θυμούνται στο πιο όμορφο. Ξεκούραστο, χωρίς πυρκαγιές, φωτιές, αναταράξεις, καλοκαίρι. Πού είχαμε μείνει στα ποντιακά? Δόθε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Σκοθέθενε σύμβωσα τώρα. Η μέρα γίνεται καλό. Απέσα τέρτε και σαπίνα. Σκοθέστε να έρθε ο καιρό. Ένα τώρα αβουτό ημάκι. Α φασολέν το ίστερνο, το Ιντερνασιονάλε εν εμάς το θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε εν εμάς το θα γλιτών. Στον κόσμο τον παλέμ φωτία, το στέγια σύνεται σαχτάρ. Ας χτίζω μάλλον με καρδία, ωραίες σκοθές τεν σοποδάρ. Όλοι εμείς η εργατία, οι δουλευτάρχοι προκομμέν, τα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πομέν. Είναι η διεθνής στα ποντιακά, το καταλάβατε που είπε international, το λέει κανονικά και εδώ τώρα στο τέλος λέει όλοι εμείς η εργατεία θα βασιλεύουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, επειδή μίλησε ποντιακά ο Κουτσούμπας και επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο για άλλη μια φορά, γίνονται περιοδίες, γίνονται TikTok, βιντεάκια, πολύ ευχάριστα, τα παρακολουθούμε, δουλεύει κόσμος αυτά, επιτελεία, ποιος θα κάνει το πιο έξυπνο βίντεο, την πιο έξυπνη ατάκα, ποιος θα την πει, πώς θα την πει. Μα ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε αντιπαραθέσεις στα κανάλια, ανούσιες με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται στο δρόμο, υπάρχουν και πράγματα που γίνονται στη ζωή. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η δίκη στην Καλαμάτα για το τραγικό ναυάγιο της Πύλου. Εκεί λοιπόν απ' έξω ήταν άνθρωποι του ΠΑΜΕ, απρόκλητα οι δυνάμεις των ΜΑΤΕ και της αστυνομίας επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, έχουν στείλει κανένα δυο στο νοσοκομείο, κάποιοι είναι στο τμήμα με προσαγωγή. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κονομάκο από τη Λαϊκή Συσπήρωση της περιοχής. Είμαστε εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Σήμερα γίνεται η δίκη για τους 9 αφαιρούμενους ως διακινητές για το πολύ νεκρό ναυάγιο του περσινού Ιουνίου. Και από το πρωί έχει γίνει το εξής. Η συγκέντρωση που ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από ΜΑΤ. Επιτέθηκαν χωρίς καμία συνεννόηση, ούτε καν έδωσαν κάποιο ειδοποιητήριο. Άρχισαν να χτυπάνε απρόκλητα τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις συλληφθέντες, τον Νίκο τον Κουτουμάνο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Παναγιώτη τον Κουφαλάκο, πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ και τον φοιτητή Στέλιο Παπαβραμίδη. Και αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Καραγιάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, βρίσκεται στο νοσοκομείο, χτυπημένος από κλοπ και μάλιστα χτυπημένος από κλοπ ανάποδα, όπως απαγορεύεται, και είναι με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο. Γίνονται με διάφορους τρόπους. Μπορεί κάποιος να διαβάσει την προεκλογική περίοδο και την κάθε μέρα έτσι όπως τη ζούμε με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι και αυτός. Χωρίς να προκαλέσουν, πήγε μια ομάδα συμβολικά έξω από το δικαστήριο. Ποτέ δεν γίνονται. Όταν όσοι πάνε εκεί, πάνε πιο πολύ ως συμπαράσταση στο ίδιο το θέμα. Δεν πάνε να κάνουν επεισόδια και ήταν και το ΠΑΜΕ. Δεν θα πήγαινε για επεισόδια, αλλά έπρεπε να εξαφανιστούν ακόμη και από εκεί. Πήραν την εντολή και επιτέθηκαν πάνω στους. Υπάρχει και το βίντεο δηλαδή που το αποδεικνύει. Επιτέθηκαν πάνω στους ανθρώπους. Εδώ στην Αθήνα, έχει κάποιες συγκεντρώσεις στο κέντρο τώρα. Μια από αυτές είναι της ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ. Οι οποίοι δίνουν ένα συνεχή αγώνα εδώ και καιρό να καταφέρουν διάφορα. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν κερδίσει από αυτούς τους αγώνες. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συγκέντρωση στην ίδια τη ΛΑΡΚΟ. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο Παναγιώτης Πολίτης. Είχε περιγράψει κάπως τον συνεχή αγώνα τους και είχε χρησιμοποιήσει ένα ρήμα. Τα βάλαμε με θεούς και δαίμονες. Τα βάλαμε με αποφάσεις. Βαστάτε, έχουμε δρόμο και είναι πεζός. Με πεζοπορία θα περπατήσουμε. Μια μάχη κερδίσαμε και μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη και θα τα καταφέρουμε να μπουν και τα παιδιά στην εργολαβία. Βαστάτε, έχουμε δρόμο. Στον αγώνα ενωμένοι, ας μιλήσει κανείς. εδώ σε ελληνικά κανονικά, επειδή το έφερε κουβέντα και καθίστε όσοι είχατε σηκωθεί όρθιοι. Μας στέλνουν και φωτογραφία τα παιδιά από το Διόνυσο πάνω, μέσα στο δάσος εκεί, με στολές και τα λοιπά. Να είναι καλά, ισχύουν οι ευχές που δώσαμε λίγο πριν. Και ένας άλλος ακροατής, επίσης φίλος, ο Δημήτρης, τα λεωφορεία, για τις πολυεθνικές που λέγαμε πριν. Καλησπέρα, λέει και τα λοιπά, αγαπημένοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαζεύουμε στην Ηλιούπολη πάντα, ήδη πρώτη ανάγκη για τις πολυεθνικές. Θα ξεκινήσουμε εμείς από την Ηλιούπολη, για την Ηλιούπολη της γι' αυτό τα λέει. Θα ξεκινήσουμε εμείς από την Ηλιούπολη στον πόλεμο που κάνουμε κατά των πολυεθνικών. Θα κάνουμε και ένα ραδιομαραθώνιο. Μπορούμε να κάνουμε μια συναυλία στο Σύνταγμα. Όλοι μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τις πολυεθνικές μετά τη μάχη και το στραπάτσο που θα πάθουν από τον πόλεμο, τον πόλεμο που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί εμείς εδώ, όπως έχει πει και ο Χατζηδάκης, είμαστε Έλληνες. Οι ελπίδες όλων μας, κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα, και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς, ό,τι και να λέτε, και εμάς μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατζηδάκη ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και εμείς Έλληνες είμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό του λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατζηδάκη ούτε Τούρκοι. Είμαι μάπας. Είμαι μάπας. Τα μέχρι στιγμής. Βλέπω εδώ, στέλνει η Λίνα πάνω από τη Δράμα, μετάφραση των ποντιακών που ακούσαμε από τον Κουτσούμπα. Μου λέει καλό μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας. Μας εύχεται όλοι να είναι καλά και τι να κάνει στον Παρά και το Βιός, το καλύτερο είναι το κουκουέ. Θα μας πάρουν και τα σπίτια. Αυτό μας καλά έκανα εγώ και δεν μετέφρασα τόση ώρα. Λέει ότι δεν χρειάζεται ο Παράς, αυτά είπε ο Γραμματέας. Δεν χρειάζεται ο Παράς και το Βιός. Θα τα πάρει το κουκουέ. Καλύτερο είναι το κουκουέ από τον Παρά και το Βιός. Τα είπε στα ποντιακά, ευτυχώς δεν το καταλάβαν όλοι. Ξεχάστε τη μετάφραση. Μας ευχήθηκε χρόνια πολλά να είμαστε γεροί και δυνατοί. 2-11-10-80-8-80, σε όποια γλώσσα θέλετε. Απαντάει μέσα και ποντιακά κυρίως. Ο Αποστόλης, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα μου 52 φορές, ούτε σε πρώην γκόμενα δεν έχω πάρει τόσες φορές. Έχεις πάρει τηλέφωνο σε πρώην γκόμενα? Τι να κάνει. Έριξε τα μούτρα σου, μπράβο. Ο άντρας ο σωστός είναι αυτός, όταν έχει κάνει μαλακία θα πάρει και θα ξαναπάρει. Αλλά 52 φορές δεν έχω πάρει, Αποστολή. Α, όχι τόσες. Εντάξει. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Θέλω να σου πω τι έζησα το βράδυ της Ανάστασης, να μου πεις τη γνώμη σου. Τι έζησες? Θείο δράμα. Είμαι σε μια εκκλησία εκεί στην Πλάκα. Τελειώνουμε και έχει ταβερνούλα δίπλα. Καθόμαστε, δρώμε και ποιο κάθεται απέναντί μου ακριβώς με τις σωματοφύλακές του. Ο αρχιεπίσκοπος. Όχι, δε, πολιτικός. Είπε θείο δράμα. Ο πολιτικός, ο Μαρινάκης. Θα το βρείτε. Ο Ανδρουλάκης, κοντά έπεσε. Είναι πολιτικός ο Ανδρουλάκης. Τέλος πάντων. Έλα τώρα, είπαμε να λέμε μαλακίες. Πώς θα με βοηθήσεις έτσι όταν μου λες ψεύτικα στοιχεία? Έχεις τα δικές σου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι ότι έκανε απέναντι μου Ανδρουλάκη. Τι, άνοιξε και μια φωτογραφία του Ανδρέα και μιλούσανε. Και να λένε αναπολώντας Πασόκ. Ωραία χρόνια. Φαντάζεσαι. Το φαντάζομαι. Κρύωνε μόνο το παλικαράκι, κρύωνε και πήγε η φρουρά και του φέρε και το γυλεκάκι του. Γιατί κρύωνε, έκανε λίγο κρύο το βράδυ της Ανάστασης. Τι είναι, το γυλαίκο κι αυτός? Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Μα δεν τρέπετε μωρέ λίγο και τα παιδιά εκεί πέρα το βράδυ της Ανάστασης να το φυλάνε? Από ποιον να το φυλάνε? Από τα πυροτεχνήματα, δεν είναι λίγο? Από τα πυροτεχνήματα, μπράβο, ναι, έχει. Λοιπόν, άκου τώρα και δεν μου φτάνει που έχω τον δουλάκι απέναντί μου. Κομμουνιστής άνθρωπος, γίναγε, πώς γίναγε ο εξορκιστής του κομμουνιστής? Ποιος είναι εσύ, Ανδρουλάκης? Κομμουνιστής μου εγώ. Α, τέλος πάντων. Άντε. Λοιπόν, γίναγε όπως γίναγε ο εξορκιστής στο κεφάλι του και καβλάζε τη δικιά μου. Νάτος. Όπα, γήπας ο Ανδρουλάκης, δεν του το είχα. Καλός γήπα. Εν τω μεταξύ, δικιά μου δεν έλεγε, δεν το ξέρει. Είναι από δεξιά κουνιά, δεν το ξέρει. Και μόλις εσύ είπα. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι από αριστερού κουνιά, ας πούμε, και είχαν χάσμα. Να σου τι και αυτή μετά. Όπα. Πρόεδρος κόμματος. Ατσίπησε και η δικιά σου. Και τελικά παντρευτήκανε. Όχι, εντάξει, την πήρα και φύγαμε. Φάγαμε. Τι τρώνε. Το φοβήθηκε στο σοσιαλιστή. Νάτο. Να τα βλέπετε. Ήταν πιο καραγκιοζηλίκη. Τέλος

Εντάξει. Το περιμένουμε. Έχουμε αγωνία. Από πέρυσι θα είχε δοθεί, από τον Απρίλιο του 23. Όλοι δεν αργείται σε ραντεβού. Μερικές φορές κάτι γίνεται. Συγγνώμη, άργησα 5-10 λεπτά, μια μέρα. Ποτέ. Συμβαίνουν αυτά. Όπως και εδώ το ραντεβού με την ιστορία του μετρό της Θεσσαλονίκης, του πιο όμορφου, θα μας αποζημιώσει τουλάχιστον έτσι. Θα είναι το πιο όμορφο μέτρο και πιο σύγχρονο της Ευρώπης, γιατί είναι το τελευταίο. Όλοι οι άλλοι έχουν εδώ και δεκαετίες. Βγαίνει ο Κώστας Ματζουράνης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε πάνελ, έχει απέναντί του το Βορύδη και μιλάει με αρνητικά σε πρώτο επίπεδο λόγια για το Βορύδη, θετικά σε δεύτερο. Έχουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη αμέσως. Πώς είναι ακροδεξιός αυτός? Όχι. Πάμε είναι... για την πατριωτική αριστερά. Ο Βορύδης τι είναι? Πατριωτική δεξιά. Ο Βορύδης ήταν ακροδεξιός, τώρα είναι ένας ακραίος συντηρητικός πολιτικός. Ακραίος εδώ. Ένας συγκροτημένος, επικίνδυνος, ακραία για την δική μας παράταξη λέω. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος γιατί έχει λόγο, έχει επιχειρήματα. Ένας ακραία συντηρητικός πολιτικός. Ο κύριος Μάκης. Ο κύριος Μάκης. Ο κύριος Μάκης είναι επικίνδυνος για την παράταξη την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει επιχειρήματα και έχει και λόγο. Τόσο εύκολα γίνεται κάποιος επικίνδυνος για τη συγκεκριμένη παράταξη και κόμμα, γιατί λίγο ελάχιστο λόγο να έχεις, τους έχεις αποδομήσει στο δευτερόλεπτο. Τα άκουγε αυτά ο Βορύδης και καμάρωνε που τον λέγανε επικίνδυνο. Ακούσα τι είπε ο κύριος προηγουμένως. Ότι είμαι ακραία συντηρητικός. Παλιά ακροδεξιός και τώρα ακραία συντηρητικός και επικίνδυνος για την αριστερά. Μάλιστα. Το επικίνδυνος για την αριστερά μου αρέσει. Ωραία. Αλίμονομη και δεν του άρεσε. Επικίνδυνος για την αριστερά. Ευτυχώς δεν είναι επικίνδυνος για την πραγματική αριστερά και τις αριστερές ιδέες. Κανένας δεν μπορεί να είναι επικίνδυνος, είτε με τσεκούρι είτε χωρίς, γιατί οι πραγματικές ιδέες της αριστεράς, όχι αυτές που ζούμε εδώ, και όχι αυτής της αριστεράς που ζούμε εδώ, δεν μπορεί να κινδυνεύσουν από τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαχρονικές, είναι πανανθρώπινες και δεν κινδυνεύουν από κανένα Βορύδη, από κανένα τσεκούρι και από καμία fake αριστερά. Λαός μέρος δεύτερον. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τον σύζυγό του, τον Τάιλερ. Διασκέδασε την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Φαντασία. Ο Κωνσταντίνος του αφιέρωσε κάποιο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος στο τέλος του πρώτου του τραγουδιού ύψωσε τη γροθιά του και είπε «Καλησπέρα πρόεδρε». Και ο Στέφανος ο Κασελάκης ύψωσε και αυτό τη γροθιά του και του είπε «Ευχαριστώ». Καλησπέρα σύντροφε Κωνσταντίνε. Σε πρόλαβα. Ο Κασελάκης πή την κρυάδα. Ναι, εντάξει, ήθελα να το πω. Hello. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα άδεια για να κάνω πάρτι σε μια παιδική χαρά στα Χανιά. Κάντε. Μπορείστε. Κάντε, λέω, κάντε το πάρτι, κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας δώσω το mail μου, να την έχω εγγράφος, να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν με πιστεύετε? Σας πιστεύω, καλέ. Α, σε ποια παιδική χαρά? Στα Περιβόλια. Α, εκεί στα Περιβόλια που λέμε του ουρανού. Ναι, κατάλαβα. Ωραία, και πόσα παιδάκια θα είναι? Γύρω στα 20. Ηλικία? 3 με 9. Okay. Ανώμαλους παππούδες με καραμελίτσες έχετε προσλάβει? Ή θέλετε να σας φέρουμε εμείς? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας που αγαπάει τα παιδιά με έναν τρόπο πιο εριστικό θα έχετε? Όχι, φυσιολογική είναι όλοι αυτοί που θα καλέσω, δεν νομίζω. Μα και αυτοί οι φυσιολογικοί μοιάζουν. Κάποιον ιερέα με έφεση στα ανήλικα, λέω, ρωτάω, δεν... Α, όχι. Δεν θα υπάρχει κάποιος να κάνει αγιασμό? Όχι. Είναι για γενέθλια? Ναι. Θα κάνετε πυροτεχνήματα? Όχι. Δυναμητάκια? Όχι. Μακριά γαϊδούρα? Όχι. Θα σπάσετε αυτό με τις καραμέλες μέσα, πως το λένε, που βαράμε? Όχι. Την πινιάτα? Κάτι πίτσες θα παραγγείλω. Πίτσες, ωραία. Και τούρτα. Τούρτα. Θα βγει από μέσα η καλομήρα? Όχι. Κλόουν έχετε? Όχι. Έχετε δει το It, την ταινία? Να στείλουμε έναν κλόουν τέτοιο εμείς, λίγο για τα παιδιά, να αποκτήσουν ψυχολογικά από τώρα, μην ταλαιπωρούνται αργότερα. Δηλαδή τα παίρνουν σιγά σιγά τα ψυχολογικά και δεν έχει νόημα χρόνο με το χρόνο. Ταπ, κατευθείαν στο κεφάλι. Α, πώς. Ψόφια μου φαίνεται το πάρτι. Το μόνο ενδιαφέρον είναι που θα τους κεράσετε χοληστερίνη με την πίτσα, μόνο αυτό. Ωραίο. Ωραία διαπαιδαγώγηση. Μικρά παιδιά να τους πάρετε πίτσα 3 χρονών. Μπράβο. Τα μπρόκολα στο πηγάδι κατούρισαν. Τέλος πάντων, εντάξει, συμφωνώ, κάντε αυτό το πάρτι. Πάρτι δεν το λες. Θα έχει τίποτα τεκίλες? Όχι, δεν θα έχω αλκοόλ. Σφινάκια, γάλατος, κάτι. Παγωτό, έτσι για την αλητία. Θα έχει παγωτό? Όχι, δεν θα έχει. Μόνο στην πίτσα θα μείνει η σκατήλα. Αναψυκτικά θα πάρω και μια μπύρα. Μπύρες, μπύρες. Ξέρω αρέσουν στα παιδιά, ναι, μπύρες. Πάρτε βαριά, μοναστηριακή, καλή. Ωραία, καλά να περάσετε. Έλα. Είστε κύριος Αποστολής? Εγώ είμαι, ναι. Α, είμαι, νομίζω, ο Νίκος. Σας έχει στείλει μήνυμα.